Muhabbet fedaisi ve sulhun temsilcisi olmak ne demektir? Günümüzde nasıl anlamalıyız? Evet, bu tabir biz muhabbet fedaisiyiz. Husumete vaktimiz yok sözü bizim sıkça ve çokça okuduğumuz kitaplarda geçen bir cümledir. İmanı hakikatler içinde değil de gerçekten bizim iç yapımızı, milletimize karşı tavrımızı ifade etme bakımından muhabbet fedaisiyiz. Yani muhabbetin kahramanlarıyız. İnşallah öyle olun. Ben bunu mütekellim al-gayr'la söylerken nefsimi de sizinle beraber aynı kategori içinde müteal etmiş olabilirim de söz gelimi. Husumette vaktimiz yok da biz düşmanlık yapmıyoruz. Günümüzdeki insanlara anlatmamız çok zor olan meselelerden bir tanesidir. Tekrar etmeden dur olmayacağız. Durmadan tekrar edeceğiz. Onlara inandırıncaya kadar tekrar edeceğiz ama zannediyorum bir kesim buna hiç inanmayacak yani. Muhabbetten başka bir işimiz yok. Biz tasavvufun muhabbetini, mürüvvetini, yani insan olma yanını, humanizmasını almış, dini mübini İslam'ın, yani şeriat-ı garranın nizamını, intizamını, disiplinini almış. Bu aynı zamanda günümüzün fünununu, ulumunu almış, müsbet ilimlerini almış, mezcetmiş, bir macun yapmış. İşte bu duygu ve bu düşüncenin insanlarıyız. Bu açıdan muhabbet bizim mesleğimizde çok önemli bir husustur. Bir taraftan bunu böyle anlatırken diğer taraftan da bunu böyle temsil etme mecburiyetindeyiz. Şimdiye kadar çok güzel şeyler söylenmiştir. Kitaplar söylenen bu güzel sözlerle doludur. Bizde yazılan kitaplardan alın da dünyanın değişik yerlerinde değişik filozoflar, devasa mütefekkirler tarafından, fikir adamları tarafından yazılmış dünya kadar kitap vardır. Bu dünya kadar kitapta dünya kadar güzel şeyler vardır. Bunlar güzelliğin bir yanını teşkil ederler. Burada bir parantez açarak size bir husus arz edeceğim. Bir mütealamız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik adına peygamberlik mesajının hem tebliğcisi, sunucusu hem de temsilcisidir. Zannediyorum peygamberlik tarihinde Efendimizin bu iki meseleyi aynı ölçüde at başı temsil ettiği kadar, temsil ettiği ölçüde bir başka peygamber o türlü, o denli temsile muvaffak olamamıştır. Öyle bir temsile mazhar olamamıştır. Tebliğ ettiği, insanlara sunduğu her şeyi temsil etmiş. Temsil etme, tıpkı Allah'ın o senaryoda bizden istediği şeyleri, o işi başrollerde üzerine alarak sahnede oynaması demektir. İnanca müteallik meselelerden alın da ibadetle alakalı meselelere kadar, ondan muamelat diyebileceğimiz çarşı pazardaki işlere kadar, ailevi münasebetlere kadar, sosyal münasebetlere kadar, ondan cezaya kadar her şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğinin yanında aynı zamanda yaşamıştır. Bizzat oynamıştır onu. Bu açıdan da hayatta bütünleşmiştir İslam dini. Ve bu ölçüde şanslı bir başka peygamber yoktur. Bu ölçüde. Onun büyüklüğünün ayrı bir boyutudur. Şimdi burada esas ben bir şey intikal etmek istiyorum. Güzel sözler, güzel düşünceler, güzel fikirler, bunlar mükemmel temsilcileri bulamazlarsa şayet, onlar kitapların, muhteşem kitapların arasında, muhteşem sözler içinde küflenmeye terk edilmiş düşünceler olarak kalırlar. Size soruyorum, Kur'an'ın mükemmelliği, muhteşemliği mevzuunda nasıl düşünürsünüz? Kur'an'ı basit bir kitap olarak görebilir misiniz? Adi, beşerin düzlüğü bir kitap diyebilir misiniz? Kur'an indiği günden bu yana bütün beşer kitaplarını aşabilecek kutsiyette, ölçüde, üstünlükte bir kitaptır. Hiçbir kitap onunla boy ölçüşemez. Fakat bir dönemde nasıl oluyor ki o Kur'an etrafında toplanan, kümelenen insanlar tarihin kaderine hakim oluyorlar? Bir dönemde de böyle bizim gibi dünyanın en sefil, en perişan milletleri haline geliyorlar. Demek ki mesele Kur'an'a sahip olmak değil. Kur'an'a bir şöyle sahip olursunuz. Onu böyle yaldızlı kablar içine kor, mahfazalar içine kor, yatak odalarınızda. Hatta bizde adettir, güzel bir adet gerçi. Hani nasıl diyeyim onu? Gelinlerin odasına asarlar. Şimdi bu bir tazimdir, bir takdirdir, bir tebcildir. Buna hiçbir şey demem. Fakat hani böyle başımızın ucunda güzel yaldızlı mahfazalarda asılı Kur'an hayatımıza girmiyorsa bizim iş için anlatacağı hiçbir şey yoktur. Akif'in bir yerde isyanı gibi, hele o Kur'an ölüleri arkadan okuyup üflemek için hiç inmemiştir. Onu sadece ölülerin arkasından okuyup üfleyeceğimiz bir kitap şeklinde görüyorsak, vaka şair biraz da öfkeye kapılınca orada bütün kriterlere tam riayet ediyor mu etmiyor mu münakaşası yapılabilir. Ama Akif tepeden tırnağa saygılı olduğumuz bir insandır. Şairane öfkeler içinde zannediyorum o kadarından dolayı mazur görülebilir. Eğer bir hata ise Allah affetsin. Ötede de Cenab-ı Hak bunu böyle düşünmeye ve böyle söylemeye bizi muvaffakız. Kur'an ölülere arkadan okunup üflenecek bir kitap değildir. Kur'an'ın ölülere arkadan okunup üflenecek yanı o kadar azdır ki mesela ben görebildiğim kadarıyla 11 İhlas okunmasına dair bir kısım rivayetler var. Fakat bu rivayetlerin hiçbiri öyle bir en küçük bir nafile namazı kılma kuvvetinde, namazı emretme kuvvetindeki hadisler kadar değildir. Fatiha'nın ölüler arkasından okunmasına dair kuvvetli bir şey bulmak mümkün değildir. Yasin'in okunmasına dair mevtalarınız üzerine Yasin okuyun bir rivayet var ise de bu muhakkikine göre bir insan vefat turnikesine girdiği zaman yani ölüm yoluna girdiği zaman başında Yasin okumada fayda var. Çünkü Allah'a imanı hatırlatacaksınız, ahireti hatırlatacaksınız, ölümü hatırlatacaksınız. O da kendi vicdanında hazırlık yapacak. Yani bir ihsariyeye onu hazırlama nevinden bir iştir. Müslümanı arkadan Kur'an-ı Kerim'den şu ayeti, bu ayeti okuması bugün mezarlarda okunsa bile okunacağına dair ya bir kısım zayıf rivayetler vardır, çok itibar edilmez veya hiçbir şey yoktur. Millet uydurmuştur. Ama inançla alakalı, ibadet-ü taatla alakalı, Müslümanlığın hayata taşınmasıyla alakalı öyle kuvvetli şeyler vardır ki Kur'an'da ve sünnette. Onları değişik şekilde tevil etmek mümkün değildir. Şimdi Kur'an'ı siz sadece öyle odalarınıza, duvarlara asar, öyle taziz ediyor zannederseniz yanılmış olursunuz bence. Burada bir şey tavsiye edeyim. Ölülere Kur'an okunmaz demek istemiyorum ben. Fakat okunmasını ifade eden kuvvetli bir şey yoktur. Hatta sizin düşünceleriniz alt üst edebilir bu. Diyebilirsiniz ki o koca koca adamlar bize diyorlar ki arkadan bir Fatiha okuyacak bir adam bırakma, bıraktı veya bırakmadı gibi söz çok şai bizde. Yani bunun da mı aslı yok? Maalesef onun da aslı yok. Fakat şunun aslı da var, faslı da var. Kur'an önemli bir asıldan geliyor ve fasıl fasıl akideyi anlatıyor, ibadet-ü taatı anlatıyor, evrad-ü eskarı anlatıyor ve İslam'ın hayata taşınmasını anlatıyor. Siz onu öyle sadece ölüleri arkadan okuyup üfleyecek bir kitap halinde gördüğünüz sürece hiçbir şey olmaz. Şimdi ben biraz dağıttım meseleyi zannediyorum. Şuradan çıkış noktamız, girizgahımız şuydu. Yani bir kitap mükemmel olabilir. Kur'an nazil olduğu gündeki mükemmeliyeti bugün de taşıyordur. Fakat nasıl oluyor ki o gün onun etrafında kümelenen insanlar mükemmel bir cemaat teşkil ediyorlar da, bir toplum oluşturuyorlar da, biz bunu oluşturamıyor, öyle bir cemaat teşkil edemiyoruz. Demek Kur'an'ı hayata taşıyamıyoruz. Yine çağın insanının dediği gibi, Kur'an hayata hayat olmalı ki biz diri olabilelim. Bu açıdan bir şey inanma, kabullenme, hatta onu sunma başka meseledir. Onu temsil etme, yaşama, oynama, o işin aktörlüğünü yapma. Suni manada, artistik manasında değil. Sizin için yazılan o Kur'an senaryosunu Allah'ın emirleri istikametinde çok iyi temsil etme demektir. Ve siz bunu böyle Efendimiz gibi temsil edeceğiniz ana kadar siz bir vadide, Kur'an da ayrı bir vadide, ayrı ayrı birbirinize hasret gideceksiniz. Fakat ileriye bir adım atamayacaksınız. Türk milletinin kırması gerekli olan fanuslardan, çeperlerden bir tanesi de budur bence. Evet. Bu mükemmel temsil inşallah sizler tarafından olunca, yani mürüvvet insanlarıyız, sevgi insanlarıyız ve Kur'an'ın bu mevzuda sevgi, mürüvvet adına, insanlık adına, humanizma adına her şeyin çok önünde değişik hususlar teklif etmiştir ve bunları bizzat aynı zamanda hayata geçirmiştir. Bunu hayata geçireceğimiz ana kadar işte böyle sözünü etmeye devam edeceğiz. Hulasa edeyim. Biz muhabbet fedaileriyiz inşallah. Dinin bize bu mevzuda teklif ettiği her şeyi hayata geçirecek. Gerçekten bir muhabbeti, sevgiyi, mürüvveti ortaya koyacağız. Aynı zamanda cemaatiyle Kur'an arasındaki bu ayrılığı, bu gayrılığı, bu uçurumları da bertaraf edecek. Cemaatiyle Kur'an'ın bütünleşmesini sağlayacak ve gerçekten insanlara husumet içinde bulunmadığımızda ortaya koyacağız. Bir diğer zaviyeden iki cümleyle de bu sorunun şu yanını arz edeyim. Günümüzde Müslümanlık bir kısım kesimlerce çok yanlış olarak temsil edildi ve bu bizim için de çok dezavantaj oldu. Mesela İran'da temsil edilen Müslümanlık, Müslümanlık adına dünyanın değişik yerlerinde hizmet eden insanların hizmetini zorlaştırdı. İran'da İslam inkılabı adına ortaya konan şey, Türkiye'de Müslümanlığa hizmeti zorlaştırdı. Çünkü çok kötü örnek oldular. Başa geçer geçmez subayları astılar, mülkiyecileri hüdut dışı ettiler, bakanları ipe çektiler. Orada ceberut bir idare. Fransız ihtilalinde Dantonların, Robespierre'lerin yaptığı aynı mezalimi bir ihtilal havası içinde adına işin inkılap dediler. Yani makul bir değişim manasına inkılap dediler ama her şeyin altını üstüne getirme manasına ihtilalin daniskasını yaşadılar orada ve yaşattılar. Bu ise dünyanın değişik yerlerinde bir kısım kimselerde ürperti uyardı. Biz şu anda İran'daki yanlış tutum ve davranışların ceremesini yaşıyor, riskini yaşıyoruz. Atmosfer hizmet etmeye çok müsaitti. Kimsenin endişesi yoktu. Biz doğru Müslümanlığı temsil edecek, muhabbet de her şeyin üzerine gidecek, bir ölçüde sevgiyi temsil edecek, insanlığı temsil edecek. Bir kısım humanistlerin insanlık düşüncesini, istismarını önleyecektik. Oysa ki İranlılar bu da Müslümanlıktır dediler. Tuhaf bir Müslümanlık temsil etti, ortaya koydular. Ve bu bizde bir kısım kimseleri ciddi endişelere sevk etti. Bir taraftan Suudi Arabistan'daki Vehhabi anlayışı, diğer taraftan İran'daki Rafizi anlayışı, bir taraftan Kaddafi'nin bir tuhaf Müslümanlık anlayışı dünyanın değişik yerlerinde Müslümanlığa hizmeti zorlaştırmıştır. O bakımdan bize daha uzun zaman cehd ve gayret düşüyor ki kendimizi anlatalım, ispat edelim, rüştümüzü ortaya koyalım ve kendimizi inandıralım. O bakımdan arkadaşlarımız bir taraftan kalpleri muhabbetle dolup taşarken, husumete karşı kapanırken, her türlü düşmanlığa karşı kapanırken, aynı zamanda bu nezih, bu temiz duygularını çevrelerinde sürekli estirmeleri lazım ki etrafımızdaki insanlar endişeye kapılmasınlar, paniğe kapılmasınlar. Gelecek asırlar Kur'an'ın muhabbet asrı olacaktır. Husumetin yok edildiği asır olacaktır. Hususiyle tekarrübü zaman, tekarrübü mekanın yaşandığı bir dönemde inşallah bunu bu kutsilerin gerçekleştireceğine, kehanet değil yine, bu mevzuda yapılmış vaatlere binaen başka yerlerde de arz ettiğim gibi arz ediyorum. Ama bir taraftan bunu yaşarken diğer taraftan da bunu kamil manada temsil etme mecburiyetindeyiz. İnşallah bu işi en ulvi şekilde temsil edersiniz.